σκούρα τα πράγματα κι άλλοι μόνο σε μένα που είμαι φύση ερωτική. Τόσα πειράματα με χώρια και ξένα κι ούτε μια σχέση εκρηκτική. Και τη νύχτα στο κρεβάτι δεν μπορώ να κλείσω μάτι, μάτι, δύσκολη ζωή. Κι είμαι για κλάματα που βάζω την ενάτη να πάρω λίγη αναπνοή. Σκούρα τα πράγματα βαριά συνεφιασμένα, ο κόσμος επιφυλακεί. Μόνο κοιτάγματα και τα σκυλιά δεμένα κι απ' την αγάπη νηστική. Και τη νύχτα στο κρεβάτι δεν μπορώ να κλείσω μάτι, το μάτι, δύσκολη ζωή. Κι είμαι για κλάματα που βάζω την ενάτη να πάρω λίγη αναπνοή. Σκούρα τα πράγματα μου το λέγε κι μέρη που ξέρει κολπά μαγικά. Θα έχουμε γράμματα κι αυτό το καλοκαίρι με λαδιά και αντιλιακά. Και τη νύχτα στο κρεβάτι δεν μπορώ να κλείσω μάτι, κομμάτι, δύσκολη ζωή. Κι είμαι για κλάματα που βάζω την ενάτη να πάρω λίγη αναπνοή. Και τη νύχτα στο κρεβάτι δεν μπορώ να κλείσω μάτι, το μάτι, δύσκολη ζωή. Κι είμαι για κλάματα που βάζω την ενάτη να πάρω λίγη αναπνοή.